Bring met het NOS-journaal. Commerciële bedrijven mogen niet langer zomaar materiaal van de Koninklijke Bibliotheek gebruiken voor kunstmatige intelligentie. Boeken, kranten en andere teksten worden door de Nationale Bibliotheek in Den Haag gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. En dat is interessant voor bedrijven die teksten gebruiken voor computerprogramma's zoals ChatGPT. De Koninklijke Bibliotheek zegt dat sommige bedrijven zich niets aantrekken van auteursrecht en bronvermelding en heeft daarom maatregelen genomen om geautomatiseerd commercieel gebruik te beperken. Het Openbaar Ministerie in Suriname laat Desi Bouterse opsporen. De oud-president had zich uiterlijk gisteren moeten melden bij de gevangenis. Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. Zijn vrouw zei tegen journalisten en politieke aanhangers dat ze niet weet waar hij is. Ook een voormalig lijfwacht van Bouterse wordt opgespoord. Die had zich ook moeten melden. De drie andere veroordeelden kwamen wel naar de gevangenis. Een aantal partijen in de Tweede Kamer is verbaasd dat Nederland meedeed aan de internationale aanvallen op de rebellen in Jemen. Nederland leverde voor de operatie een stafofficier. Het demissionaire kabinet had dat vooraf moeten melden, vinden NSC, SP en Forum. De SP heeft een debat aangevraagd. De politie heeft in Woerden een grote hoeveelheid gestolen iPhones en iPads gevonden met een waarde van bijna 19,5 miljoen euro. De apparaten waren vlak daarvoor gestolen bij een bedrijf op Schiphol. Toen de vrachtwagen met de gestolen spullen in Woerden aankwam bij een loods, deed de politie meteen een inval. 5 mensen zijn daarbij aangehouden. Het weer, het is nu zo'n 2 graden. Vannacht is er kans op een beetje motregen. In Limburg kan het nog licht vriezen. Komende dag bewolkt en vooral in het noorden af en toe wat regen. Het wordt dan 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Nou, even leeftijden langs gaan. Peter, hoe oud ben jij? 39. En voel je je oud, jong? Oh, middelbaar? Ik heb wel het idee dat ik de afgelopen jaren me per jaar meer dan 1 jaar ouder ben gaan voelen. Dus dat ik wel in een versnellingsfase zit, zeg maar. Ja. Oh ja. En Alice? Ik ben vorige week 61 geworden. En ja, ik voel me eigenlijk, want dat werd me van de week al eerder gevraagd, ik voel me eigenlijk gewoon 29. Oh, er is echt niet zoveel. Misschien lichamelijk wel, dat ik denk, het kost wat meer moeite om een trap op te gaan of wat dan ook. Maar eigenlijk, zeg maar, in mijn mind voel ik me echt niet oud. Gek is dat, maar zo werkt het kennelijk. Peter, nummer 2? 45. Geestelijk jong en lichamelijk wat ouder geworden. Ja, en waar merk je het aan lichamelijk? Nou, ik doe aan CrossFit. En waar ik vroeger met gewichten gooide en het alle kanten op ging, zonder enige moeite, is nu bijna elke beweging die ik doe heeft wel een kleine kans op een blessure. Oh, ja. En die zijn er ook af en toe wel eens. Dus, Heb je op dit moment een blessure? Nee hoor, ik ben helemaal gezond nu. Wilt er verder nog iemand wat kwijt over lichamelijke ongemak? Nou, ik hoorde laatst iemand zeggen dat als je ouder bent en je staat op en je voelt niet een klein pijntje, dan ben je dood. Dat is wel grappig. Ik hoorde laatst ook inderdaad, volgens mij was dat Aafbrand Korstius. Die heeft een boek geschreven met kleine levenslessen van, ja, wat wil je? Wil je oud worden of wil je dood? Nou ja. Ja, dat zijn een beetje de keuzes die je hebt, toch? Ja, toch? Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, hoe ziet de wereld er in 2040 uit? Want dat is het moment waarop de vergrijzing in Nederland zijn hoogtepunt zal bereiken. En de grote vraag daarbij is er tegen die tijd nog wel voldoende zorg beschikbaar? In de podcast De Toekomst is Grijs gaat Alice de Bruin op zoek naar die antwoorden. En dan een podcast over countrymuziek met twee hardcore punks uit de Bible Belt, Peter Quint en Peter Bootsman, met een passie en obsessie voor de muziek uit het zuiden van Amerika. Ja, en die muziek die gaat over de dingen waar het echt om draait in het leven, namelijk liefde, tegenslag en de hoop dat het weer goed komt. Ja? Ik zie jou knikken, Peter. Ja, ik vond het een hele mooie omschrijving. Een mooie omschrijving. Ja. Okay. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 225. Alice, Peter en Peter, fijn dat jullie er zijn. Nou, even beginnen met Peter Quint. Ik heb jou vaker geïnterviewd de laatste tijd. Ja. Toen je ook afscheid nam eind oktober van de Tweede Kamer als SP-Kamerlid. En toen zei je van nou, mijn toekomstplannen, een punkbandje starten. Dat is nog niet gelukt. Nee, mixed martial arts scheidsrechter. Niet, maar je bent wel voorzitter geworden van de Nederlandse Vechtsportbond. Scheidsrechter is nog niet gelukt, maar voorzitter van de bond is wel gelukt. Ja. Dus die tel ik wel als een vinkje. Burgemeester van Dordrecht. Ja, nog steeds niet gelukt. Rotterdam schijnt een vacature te krijgen. Ja, klopt. Mochten ze luisteren. Voorzitter van Feyenoord. Nee, ook nog niet gebeld. Ook niet. En country podcast presentator. Ja. Nou, dat is toch mooi? Ja, dat is gewoon gelukt. Glansrijk succes geworden. Ja. Was je daar al mee bezig met die plannen die je afscheid nam? Samen met andere Peter die hier zit, hadden wij het er eerder al wel eens over gehad. Dat ons dat heel erg tof zou lijken. Alleen merkte ik tijdens mijn Kamerlidmaatschap dat het gewoon een beetje om vast tijdstip te prikken, vaste data en daar een beetje regelmatig zo in te krijgen, dat lukte gewoon niet. Maar dit was wel een van de eerste dingen waarvan ik dacht van, hey, als ik nou stop, dan is het wel eindelijk tijd om dit te gaan doen. En dat is nou een aflevering of 6-7 geloof ik gelukt. Wat goed. Peter Bootsman, hoe ken jij Peter Quint? Nou, uit het punkwereldje dus. Ja? En dan zie je elkaar wat vaker, je ontmoet elkaar online ook wel. En dan merk je dat je toch iets deelt wat niet elke punker deelt, namelijk de liefde voor countrymuziek. En dan gaat het nog een stapje verder, is dat je met elkaar hele gesprekken hebt over de meest bijzondere details en debiele feitjes. En dan weet je elkaar te vinden. Dan spreek je af in Utrecht in een hippe koffiebar en dan is er een podcast geboren. Ja. Zo makkelijk kan het gaan. Zo makkelijk kan het gaan. Nou ja, maar je DIY. Moet wel nadenken over wat voor podcast ga je dan maken? Welke vorm kies je? Ja, nee, dat klopt. En daar hebben we het ook wel even over gehad. En ja, weet je, ons doel is om, nou ja, ten eerste natuurlijk heel Nederland enthousiast hiervoor te krijgen. Maar daarnaast ook gewoon echt een volle periode van dik 100 jaar te behandelen. Maar niet chronologisch of niet helemaal vastgelegd in, nou, je kunt ook nog geografisch binnen Amerika gebieden gaan aanwijzen of zo. Maar het leek ons veel leuker om gewoon aan te sluiten bij ons enthousiasme. En wat te zeggen van, ja, welke plaat hebben we deze week zin in om zelf te luisteren? Nou, heb jij daar nog een verhaal bij? Het antwoord is bijna altijd ja. En dan gooien we die in de playlist en dan praten we daar in een uur over een plaatje of 5-6 heen. Alice, had je iets met de muziek al? Nou, er werd in de podcast volgens mij in aflevering 2 gezegd, we gaan nu een plaat draaien die waarschijnlijk de niet-kenners van country herkennen. En dat was ook zo. Dat was Dolly Parton met 9 to 5. En toen veerde ik een beetje op. Ja. Maar ik ben niet een enorme fan van country, maar ik vind het wel leuk. En ik heb me nooit gerealiseerd dat er zulke mooie verhalen achter zitten. Hè? Ja. En dat is dus zo. Dus jullie hebben mij in dat opzicht wel enthousiast gemaakt. En ik denk dat jullie podcast ook wel weer aangeeft dat wat volgens mij de kracht van podcast is, is dat je niches kunt behandelen. Ja. En dat doen jullie. En dat zien we natuurlijk. Hè, de podcast is zo'n enorme hype tegenwoordig. Iedereen maakt podcast. Maar ik denk dat als je juist zo'n niche te pakken hebt, ja, dat wel succesvol kan zijn. Ja. Ik las op Twitter, Peter, dat je jouw kind had gezegd, ga je nou weer pottenkasten? Ja, die vond dat ik wel erg veel aan het pottenkasten was. Ja, die zei dat vanochtend. We hebben vanochtend de aflevering opgenomen. En dus ik zei tegen haar, ik heb haar naar school gebracht. Ik zei van, nou ja, mama komt je vanmiddag ophalen, want ik ben een podcast opnemen. En zei ze, ik vind je nou zelf ook niet dat je wat veel zit te pottenkasten? Nou, daar heeft ze op zich een punt. Ja, ja, valt niks tegen in te brengen. Nee. En ik vind het zo grappig, want ik nodig de gast eruit en dan ga ik daarover nadenken. Dan heb ik jullie in mijn hoofd zitten en dan probeer ik altijd een soort van rode draad tussen jullie te vinden. En ik heb hem gevonden. Het is de zorg. De zorg? Ja. Ah. Toch? Ja. Peter Quint, jij komt uit de gehandicaptenzorg. Ja, klopt. Ook met zorg veel bezig geweest natuurlijk, als SP-Kamerlid ook. En Alice, heb jij ooit in de zorg gewerkt? Nee, ik heb nooit in de zorg gewerkt. Maar zeker de afgelopen jaren, omdat ik nu veel voor Max werk en voor het tv-programma Meldpunt, wat ik ook maak, veel met zorgonderwerpen te maken. Dus dat is eigenlijk een beetje de invalshoek. Ja. Peter Bootsman, ook zorg, hè? Ja. GGZ, jeugdzorg? Ja, vooral jeugdzorg en op dit moment in de forensische zorg. Dus veel een TBS-kliniek als vertrouwenspersoon. Maar ook in de psychogeriatrie. Dus vandaar vond ik jouw podcast ook echt heel interessant. Dankjewel. Ja. Nou, kijk, eigenlijk heeft iedereen natuurlijk te maken met zorg. Want ik heb een oude vader van 96, dus ik heb ook te maken met mantelzorg. En ja, je moet ook wel eens naar de dokter. Zorg heeft eigenlijk iedereen wel wat mee. Ja, want Alice, je bent programmamaker bij Omroep Max. En je hebt eerder ook podcasts gemaakt. Onder andere Opvliegers. 60 was eigenlijk de opvolger, hè, van Opvliegers. En nu dus De Toekomst is Grijs. Die maak je samen met Astrid Cornelissen. Het is een multimediaal project, hè? Zeggen ze zo mooi. Want precies. Volgende maand komen er ook nog tv-afleveringen. Ja, kijk, het is eigenlijk begonnen met, noem ik toch even Meldpunt weer. Wij hebben natuurlijk heel vaak onderwerpen over de zorg, over wachtlijsten in de verpleeghuizen, over mantelzorg, over wachtlijsten bij ziekenhuizen, noem maar op. En toen heb ik samen met mijn collega Sjouke Rijper wel eens gezegd, jeetje, die vergrijzing die op ons afkomt, wat gaat dat nog opleveren voor problemen? En misschien ook wel kansen, maar ook zeker problemen. Want elke week krijgen kregen we daarmee te maken. Toen wilden we daar graag wat mee. En toen wilden ze bij de televisie daar niks mee. Toen dacht ik, dan maak ik er een podcast van. Dat werd goedgekeurd. En uiteindelijk wilden ze heel graag bij de NPO toch ook tv. Dus wat er nu is, is dat we nu zijn begonnen met de podcast. 8 afleveringen. Volgende maand beginnen er 4 documentaires op televisie. En dan is er begin maart een heel groot tv-debat over de vergrijzing. Dus dat is ook wel een mooi experiment om het zo allemaal uit te rollen en te kijken of het een het ander kan versterken. Ja. Als podcastmaker maak je dingen, volgens mij, die echt vanuit je tenen komen. Klopt. En die je dan breder trekt, hè? Nou, wat een hele mooie opbouw is natuurlijk. Nou kijk, jij vroeg aan mij aan het begin hoe oud ben je. Ik ben 61 en ik heb voor de podcast, gaat ook voor een deel over of je door moet werken als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Ik sprak een man van 81 die brillen verkoopt in Rotterdam en die zei, kijk, ik ben blijven werken omdat ik me daardoor heel gezond voel. Ambitie hebben is beter dan pillen slikken. Mm-hmm. En zo heeft alles weer met elkaar te maken. Maar nu ik ouder ben, heb ik nog heel veel dingen die ik graag wil vertellen als journalist. Hè? Want zo is het een beetje. En ik weet niet, het voelt een beetje alsof ik haast heb, terwijl ik dat niet helemaal heb. Maar ik ben inderdaad ook geen 20 meer. Dus ik merk naarmate ik ouder ben dat er gewoon steeds meer dingen veel meer uit mezelf komen dan dat je vroeger op een redactie, hè, dan zei iemand, we gaan dat doen, of dan wilde je de politiek volgen, of je wilde de rampen volgen, of wat dan ook. En nu komt eigenlijk alles veel meer uit mezelf. En ja, is dat niet prachtig eigenlijk, vind ik, hè? Nee, zeker. Zo voelt dat voor mij wel. Ja. Dus het begon met de overgang, opvliegers. Ik zag zoveel vrouwen om me heen en ook mijzelf die last hadden van die overgang. Daar heb ik toen een podcast over gemaakt en daar heb ik een soort open zenuw mee geraakt. Want inmiddels hebben daar bijna 500.000 mensen naar die podcast geluisterd. En dat kwam uit mezelf. Maar ik heb daar wel heel veel mensen mee bediend. Want het gaat niet alleen over mij natuurlijk in die podcast. Dat zou een beetje raar zijn. En deze podcast, het begint al meteen heel beeldend. Je ziet het meteen voor je, want je bent in gesprek met je, wat is het eigenlijk, je AI? Ja, dat is het toekomstjournaal. Dat hadden wij bedacht. Kijk, wij dachten, we moeten natuurlijk op tv wat anders doen dan bij die podcast. En wij dachten, laten we nou de podcast inzoomen op 2040. Dat is het hoogtepunt van de vergrijzing in Nederland. En dan is het ook wel leuk om in een toekomstjournaal te bedenken wat voor berichten je dan zou kunnen krijgen als er veel meer ouderen zijn. Ja. En zo is dat eigenlijk begonnen met die AI-situatie, noem ik het maar even. In de eerste aflevering horen we hoe je een dag lang meeloopt met traumachirurg Detlef van der Velde in het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht. En het gaat over heupoperaties. Hè? Dus mensen komen binnen met een gebroken heup en dan is de vraag van ga je wel of niet opereren. En dan volgt een gesprek tussen hem en een patiënt die net is binnengebracht met een gebroken heup. Goedendag, ik ben dokter van der Velde. Ik heb er iemand meegenomen van Omroep Max, want we zijn allebei op die leeftijd waar dat mag. In de doelgroep zitten wij. Kijk je nu naar mij of kijk je naar die... Naar ons. Ja. Ik ben traumachirurg. U heeft de heup gebroken. Ja. Nou, dat is iets wat veel voorkomt. U werd in de route uitgerust. Hebben ze u een beetje uitgelegd wat u te wachten staat? Nee. Nou ja, het anesthesie wel, maar voor de rest... Ja, ik vind het wel belangrijk. Kijk, als je opereert, dan zijn er altijd ook complicaties. En het is goed om dat van tevoren te weten. Ja. Dus daar moeten we het over hebben. Het traject daarna is ook wel echt een traject. Ja. Hè, want je moet eerst herstellen van de ingreep. Ja. En daarna moet je weer leren lopen. Ja. Is dat pijnlijk? Je hebt er wel pijn aan. De eerste 2 weken. De eerste, van rondom die ingreep heb je wel pijn van de operatie. Ja. En daarna moet de breuk genezen. En dat doet ook nog altijd pijn. En het herstel daarna is ook nog eens een keer afwisselend. Hè. Gemiddeld zijn er mensen 6 weken ergens in een revalidatieoord. Dus dan gemiddeld. Dan ga ik niet eens naar huis. Ga je waarschijnlijk niet eens naar huis. Nee. Maar dat zien we na de operatie, hoe ver je met de fysiotherapeut komt. Kijk, van mensen die na 3 dagen naar huis gaan tot mensen die 8 weken in een verpleeghuis blijven, daar zit van alles tussen. En ik weet natuurlijk niet wat het met u gaat doen. Ik dacht stiekem van, nou, zondag ben ik wel weer thuis. Ja, dat denken veel mensen. Ja, nee, dat is niet waar. Nee. Sterker nog, er zijn wel heel veel mensen die ook aan die operatie en aan die ingreep overlijden. Wow, dat is prettig. Ja. Had je dat bedacht van tevoren? Nee. Ja? Dat weten mensen niet. Hè? Nee. Ik had wel bedacht dat als je bij een bepaalde leeftijd hoor ik dan wel eens dat mensen een heup breken en dan is het na 14 dagen is het bingo. Wat bedoel je met bingo? Nou, dat je naar de hemel gaat. Eeuwige jachtvelden vertrekt. Ja. Maar zo schat ik mezelf niet in, hoor. Nou, ik ook niet, gelukkig. Want ik heb al het een en ander achter de rug, zoals u misschien wel gelezen heeft. Heb ik gezien. Ja. Ja. Dus ze hebben 3-4 keer de kans gehad om het te houden boven. Dat hebben ze niet gedaan, dus ik kan nog even wachten. Heel goed. En daar gaan we ook ons best voor doen. Maar het is wel goed dat we dit uitspreken. Ja, ja. Dat vind ik wel belangrijk. Maar het valt wel een beetje tegen de tijdspanne die u aanhaalt. Ja. Voor bepaalde... Ja, het is hard werken. Voor het lijf. Ja. Ja. Joi, joi, joi, joi. Fragment uit De toekomst is grijs. Nou ja, dit gesprek met die arts die je had, Alice, dat vond ik. Ik heb daar heel lang over nagedacht. Van, ik wist gewoon echt niet dat 30% van de mensen die een heup breken, dat die overlijden daaraan. Ja, omdat als mensen een heup breken, zijn dat vaak mensen op leeftijd. Hè? En die hebben vaak al iets onder de leden of zijn kwetsbaar. En dan is het, zoals Detlef dat heel duidelijk uitlegt, voor dat lichaam een enorm trauma. En ja, wij hebben zoiets van, nou, dat fixen we even. Maar dat is dus niet zo. En wat hij nou eigenlijk zegt, je hebt dat gesprek natuurlijk gehoord, ik vind hem wel een held. Ja. Want hij is toch degene die de knuppel een beetje in het hoenderhok gooit. Van, als er zoveel ouderen komen straks, dan kunnen we niet alles meer doen. En dat is een hele moeilijke boodschap. Daar heeft de politiek zich bijna nooit aan durven wagen. Nee, dat klopt. Hè? Dat is echt zo. En hij zegt van, we moeten straks echt keuzes gaan maken. En hij zegt, als je dan iemand binnenkrijgt die bijvoorbeeld 80 plus is, dementerend, misschien al andere ziektes heeft, waarom zou je iemand dan nog zo'n zware operatie laten ondergaan? Hij gaat dan met die mensen in gesprek en met de familie. En uiteindelijk zegt hij dan, we kunnen er ook voor kiezen om je niet te opereren. Dan ga je een palliatief traject in, zoals dat heet. Dan weet je ook dat je binnen afzienbare tijd doodgaat. Maar hij vindt dat je dan op een vriendelijke manier overlijdt. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar dan gaat het op een menswaardige manier. Dat is zijn uitgangspunt. Ik zei gelijk, het is ook goedkoper natuurlijk als je mensen niet meer opereert. Maar hij bleef volhouden dat het hem vooral om kwaliteit van leven gaat. Dat is een heel moeilijk begrip, hè? Ja, toch? Kwaliteit van leven. En zeker als iemand anders daarover gaat beslissen. Nee, maar het is wel zo, dat heeft hij ook heel duidelijk gezegd, de patiënt en de familie heeft altijd het laatste woord. Dus als zij zeggen, wij willen echt geopereerd worden, kost er wat kost, dan wordt er geopereerd. Ja. Maar die discussie over dit soort dingen moet gewoon in Nederland gevoerd worden. En het is zo gevoelig. Hij zei ook, ik sprak laatst op een congres in Spanje en ik werd door artsen uit andere landen bijna uitgescholden dat ik dit vertelde. Dat we daarover na moeten denken. En ja, ik weet niet, jij hebt in de politiek gezeten. Ja. Waarom wil een politicus zijn handen hier niet aan branden? Ja, als ik denk, als ik voor mezelf spreek, ik ben tegenwoordig politicus in rusten, precies om wat hij doet. Hij legt het volgens mij op de plek neer waar het thuis hoort. Waar een dokter en een patiënt samen dat gesprek voeren en uiteindelijk samen een knoop doorhakken van, oké, is het wel in jouw belang om dit te gaan doen? En natuurlijk is het dan, denk ik, prettig als bijvangst, ook in het kader van de vergrijzing en zo, dat het misschien wat wachtlijsten of wat geld scheelt. Maar primair moet het volgens mij iets zijn wat heel erg openhartig, dat vind ik echt knap aan dit fragment, hoe hij dat gesprek aangaat. Maar dat zeg maar, die kwaliteit van leven discussie, hoe ingewikkeld ook, dat die leidend is en niet de zorgbegroting. Omdat je hebt het in Den Haag ook gezien, want politici die het wel hebben geprobeerd op te brengen, die komen altijd in een soort van, oké, dus je vindt bejaarden te duur. Terwijl dat moet volgens mij de discussie niet zijn. Bovendien, weet je, we zijn echt een heel erg rijk land. Maar die discussie over kwaliteit van leven en waardig ouder worden, ja, die is volgens mij superbelangrijk. Maar waarom ik vind het een prettiger idee dat die discussie geleid wordt door een medisch specialist en een patiënt, dan door een politicus of een ambtenaar. Al zullen die er ook, bedoel je, er is geen ontkomen aan, hè, discussie over. Precies, kijk, natuurlijk. Ik snap wel wat je bedoelt. En aan de andere kant denk ik dat Jan Rotmans, dat is de hoogleraar transitiekunde, die uitvoerig in de podcast aan het woord komt, die zegt, als we zo doorgaan met de zorg, dan overlijdt de zorg. Hij is natuurlijk een iemand die altijd in de glazen bol kijkt en vooruit kijkt. Ja. En het zijn harde woorden, maar er zit wel een kern van waarheid in. Want het kan straks allemaal niet meer. En dat willen we allemaal niet weten. Ik zat bij een van onze collega's, Mieke van der Wij, in de uitzending om ook over deze podcast te praten. Toen werd ik aangekondigd met een griezelpodcast. En toen dacht ik, ja, ho nou even, griezelpodcast. Dit is gewoon waar we met z'n allen in Nederland over moeten nadenken. Of we het nou willen of niet. En het is niet alleen maar negatief, absoluut niet. Daar gaan we het misschien later nog wel over hebben. Maar je moet wel soms ook de werkelijkheid werkelijkheid onder ogen willen zien. En de politiek, en dat vind ik echt heel slecht van de politiek, kijk nou eens verder dan die 4 jaar. Nou ja, dat zegt Jan Rotmans ook, hè? Van politiek is gewoon continu bezig met het blussen van kleine brandjes. Ja, nou ja, kijk, ik denk, en volgens mij is in die zin, ik heb me in de Kamer meer bezig gehouden met jeugdzorg dan ouderenzorg. Maar volgens mij is de overeenkomst dat iedereen zich heel erg druk maakt over het opleiden van nieuwe mensen. Maar dat ondertussen binnen een paar jaar, ik geloof 1/4 van de net opgeleide mensen die in de ouderenzorg of in de jeugdzorg werken, totaal opgebrand of gedesillusioneerd het vak verlaten. Klopt. Ja, daar kun je niet tegen opleiden, daar kun je geen publiekscampagnes tegen opvoeren, daar kun je zoals die arts net voerde. Daar ga je dat probleem niet mee oplossen. Je moet ervoor zorgen dat mensen die voor het mooie werk kiezen het ook blijven doen. Precies, dat ze het blijven doen. En ook, dat zegt Jan Rotmans, ga er maar aan wennen dat er arbeidsmigranten moeten komen om straks ons ook in die zorg te helpen. En dat is een heel ingewikkeld probleem. Daar gaan ze nu ergens verderop. In Hilversum zitten ze daarover na te denken hoe dat moet, hè, dat nieuwe kabinet. Maar Jan Rotmans zegt het heel hard. We moeten echt ook arbeidsmigranten toelaten om werk te doen wat gewoon door de Nederlanders niet meer gedaan wordt. Peter Bootsman, jij werkt in de zorg. Hoe vaak heb jij gedacht, ik stap eruit? Ik ben er ook wel eens uitgestapt. Wat ik wel interessant vind, ik hoor net dat met jouw podcast schets je een toekomstbeeld, een doemscenario. Ik denk dat we al heel erg dicht tegenaan zitten al. Als je al ziet waar er nu op beknibbeld wordt. En dat kan echt gaan over simpele dingen als een wandeling minder met een cliënt. Of de verloven die worden ingetrokken omdat er geen behandelaren beschikbaar zijn om een risicoanalyse te doen. Noem het allemaal maar op. Dat zijn natuurlijk niet de allerergste dingen. Maar ja, je ziet gewoon, ik woon in het oosten van het land. Waar nog allemaal heel erg goed moet zijn. Maar dat is er daar ook al niet meer. Dus ja, ik kan me heel erg goed voorstellen dat als jij met een ziel en zaligheid voor de zorg kiest, wat Peter ook al beschrijft, en als je dan in de zorg terechtkomt, dat je dan wel heel erg snel denkt van ja, maar ik kan nu niet de zorg leveren die ik wil leveren. En er zullen andere dingen voor verzonnen moeten worden. Heb je vaak dat gevoel gehad? Nee, want ik heb ook wel best wel een makkelijke baan in de zorg. Ik ben een vertrouwenspersoon. Ik word ingevlogen wanneer er problemen zijn. Meer een juridische functie dan dat ik met mijn handen aan het bed sta. En dat klinkt misschien heel hard, maar als er geen problemen zijn, zeg maar, dan ben ik ook niet nodig. Dus ik vaar goed op die problemen. Ik zou ze het liefst allemaal zien verdwijnen. Dan ga ik wat anders doen, maar nee, ik heb er zelf nog geen gedachte over om nu weg te gaan. Een tweede fragment, want 2040, dus de vergrijzing op zijn hoogtepunt in Nederland. In Japan is dat al. Ja, daar spreken ze over hypervergrijzing. Hypervergrijzing, ja. Het meest vergrijste land ter wereld. Precies, want ik hou niet zo van cijfers, maar bijna 1/3 is daar nu al 65 plus. En 1 op de 10 is 80 plus. Ja, dus wij dachten, nou ja, kijk, laten we dan gaan kijken in een land wat ons voorland eigenlijk is. En daarom ging ik met Astrid Cornelissen naar Japan. En toen zei Jan Slachter, wat moet dat wel niet kosten? Of niet? Nee, die Jan ging daar eigenlijk helemaal niet over. Oh. Nee, gelukkig niet, want hij is wel heel erg zuinig. Dus nee, wij hebben op een andere manier, hebben we geld daarvoor gekregen. Van de omroep trouwens wel, hoor. Maar en zijn we afgereisd naar Japan. Ja, en daar worden jullie begeleid door Japan-correspondent Anoma. En we horen een fragment dat jullie bij een drogist staan. Nou, ik weet niet of je het beter om je heen ziet, de klanten die hier komen. Die zijn wel een stukje ouder. Ja. Wat oudere mannen, oude vrouwen. En als je ook naar de producten kijkt, zie je dat heel veel producten eigenlijk gericht zijn op die doelgroep. En je hebt hier een hele muur aan luiers. Kan je mij vertellen welke voor de kinderen zijn gemaakt? Ik heb geen idee. Ik ga even kijken. Ik kan wat Japans niet ontcijferen natuurlijk, maar ik zou denken, dit zijn luiers voor kinderen. Ja, nee dus. Zelfs degene met het hele schattige plaatje erop, dat is een extra grote luier. Dat zijn allemaal voor volwassenen. Deze hele muur, hè? Deze hele muur, helemaal tot boven, is allemaal voor volwassenen. Dat zie je in Nederland niet, hè, even voor de duidelijkheid. Nee. De kinderluiers die zitten hier in een hoekje verstopt, daar zo. En dit is allemaal voor volwassen mensen. Incontinentieluiers. Big business. Ja, ja. 12 jaar geleden is het aantal volwassene luiers, incontinentieluiers, de babyluiers voorbij gegaan in verkoop. Japan loopt op ons voor wat betreft de vergrijzing. Ze zijn nu al waar wij in 2040 zullen aanbelanden. Maar er zijn nog steeds verschillen. Japan kent een zeer terughoudend migratiebeleid. Ze krijgen dus nog minder kinderen dan wij en worden dus een tikkeltje ouder. Dat zijn de cijfers. Maar ook in het straatbeeld zijn er verschillen. Ik zie ouderen veel actiever in de samenleving hier in Japan dan dat ik ze in Nederland heb gezien. Ja. Op welke manier dan? Nou, werkende ouderen bijvoorbeeld. Het maakt niet uit waar ik in Japan naartoe ga. Ik zie mensen die aan het werk zijn. Als ik een cafeetje inloop, dan zie ik gewoon een 70-jarige of een 80-jarige vrouw of man achter de balie staan en koffie schenken. En dat is heel normaal hier. En tegelijk zie ik ook wel dat in Japan ouderen heel erg gesegregeerd zijn. Niet formeel natuurlijk, niet opzettelijk of actief, maar dat ouderen in bepaalde gebieden wonen. Dus in buitenwijken van Tokio heel veel ouderen. Of in op het platteland heel veel ouderen. En dat de jongeren heel erg naar de binnensteden toe trekken. Dus wat je dan ziet is dat er eigenlijk ook al geografisch gezien eigenlijk een soort van scheiding tussen de generaties is. Fragment van De toekomst is grijs. Ja, Alice, jullie gingen naar Japan met het doel van wat kunnen we van de Japanners leren eigenlijk? Hè? Van een land wat al zover vooruit loopt als het gaat om vergrijzing. Kun je zo'n les noemen? Nou ja, een van de lessen is wel, kijk, wij kwamen dat vliegtuig uit en dan denk je dat je ergens, dan loop je Tokio in, dan denk je dat daar ontzettend veel ouderen zijn. Dat is helemaal niet het geval. Er zijn juist heel veel jongeren. Dus ik moest wel rondkijken de eerste paar dagen. En ik zei tegen Astrid, zie jij dat nou, die vergrijzing? Maar als je er dan wat langer rondloopt, dan ga je het zien. Dan sta je dus in zo'n drogist, dan zie je al die luiers, dan zie je al die oudere mensen nog werken. En dan zie je ook dat ik vond heel veel mensen er ook heel goed uitzien en gezond. Ja. En we spraken met een aantal hoogleraren en die zeiden ook, ja, als je hier op school zit, leer je al wat gezond eten is. Op straat hebben wij meegedaan 's morgens met zo'n, wat is het? Nederland in beweging noem ik het maar even, maar dan in Japan. Dus dat doen ze ook overal in de straten. Dus ze zijn heel erg bezig met gezond leven. Dus dat vind ik wel een les. Ze denken veel meer na over preventie. Dat zouden wij hier ook moeten doen. Want dat zegt Johan Rotmans ook. Kijk, als mensen niet ziek worden, hebben ze ook geen zorg nodig. Dus zorg ervoor dat mensen, dat we zorgen dat we gezonder gaan leven. Ja, dat is een soort open deur, maar het gaat wel heel erg helpen. En dat zie je wel in Japan. En dat je dus gewoon heel lang door kan blijven werken. En dat die mensen daar ook over het algemeen redelijk gelukkig over waren. Sommigen moesten het doen omdat het pensioen vrij laag is in Japan. Maar ik heb ook mensen gesproken die zeiden, ik vind het gewoon fijn, ik heb nog een doel. En als ik een doel heb, voel ik me gezond. En dat is eigenlijk ook wat ik hier dan in Nederland met die 80-jarige brillenverkoper, om hem nog maar even te noemen, die dat ook zegt. Ja. He, ambitie hebben, dan hoef ik geen pillen te slikken. Peter Quint, wat is het zorgdossier wat jou het meeste stoort, wat niet is gelukt in die tijd dat jij Kamerlid was? Waar ik zelf mee bezig ben geweest? Ja, ik ben zelf vooral met jeugdzorg bezig geweest. En ik denk, ja, weet je, daar is de frustratie voor mij nog altijd torenhoog, dat het in die jaren gewoon niet gelukt is. Iedereen ziet dat er bakken met geld naartoe gaan. Iedereen ziet dat er bakken met geld naar allerlei loesje ondernemers en kleine, matig gediplomeerde commerciële clubs. Het geld lekt aan alle kanten uit de sector weg. En tegelijkertijd staan jongeren die soms echt een levensbedreigend iets hebben, een zware eetstoornis bijvoorbeeld, die staan op een wachtlijst. Ja, daar word ik nog steeds pissig om. Nu ook. Ik hoop over een jaar ook nog steeds trouwens. En ik wil het ook nooit normaal gaan vinden. En hoe kan het dan dat dat zo moeilijk is om aan te pakken? Ja, het is een markt, hè. Er moet wel geld verdiend worden. De zorg is een markt. Ja, dat is wel, denk ik. Kijk, ik kan geen reden bedenken waarom iemand uit zorginhoudelijke overwegingen tot de conclusie komt dat een private equity investeerder die verder geld verdient aan clustermunitie, autobanden en hamburgers, zeg maar, de juiste partij is om verstandige dingen te zeggen over de inhoud van de jeugdzorg. Toch is dat wel een partij die erin investeert. Ja, dat kan ik niet anders verklaren dan, ja, er moet schijnbaar geld verdiend worden. Want herken je dan ook wat Jan Rotband zegt van, je bent bezig met die brandjes blussen, met korte termijn? Ja, ik denk dat wij in Nederland al heel rijkelijk laat zijn in het voeren van een discussie over de toekomst van ons zorgstelsel. En ik ben blijf een SP'er, dus dat marktwerking daar voor mij een belangrijke rol in speelt, zal je niet verbazen. Maar ik denk wel dat wij dat gesprek zullen moeten gaan voeren. Ook omdat je, de zorg neemt een groot deel van de begroting in. Dat is prima te accepteren als je ouder wordt met z'n allen. Maar dan is het wel handig om ervoor te zorgen dat er geen miljarden weglekken naar winstuitkeringen of topinkomens of peperdure leasebakken of noem het allemaal op. Ja. Want Peter Bootsman, ben jij bezorgd over of jij nog de zorg kunt krijgen die je nodig hebt als jij over 20 jaar 60 bent? Nou, ik hoorde helemaal aan het begin van de uitzending met de vraag gesteld of het de tegenstelling dood of oud worden. Ik neig toch wel naar het eerste. En dan op een waardige manier natuurlijk. Maar dat oud worden op deze manier, zoals ik nu voorzie dat het gaat gebeuren, dat is geen prettig toekomstbeeld. Nee, want eigenlijk is natuurlijk ook nog de vraag, ik weet niet of jullie kinderen hebben, ik heb kinderen, hoe zal het voor hen zijn? Kijk, ik ben 60, ik zit er nog een beetje dichtbij. Maar wat je in Japan zag, en dat vond ik heel interessant, is dat je de wrijving tussen de generaties krijgt. Dat daar jongeren zijn, die heb ik ook gesproken op de luchthaven, die zaten daar en die zeiden, wij gaan weg. Want wij hebben geen zin om straks alles te dragen wat met een hele grote bulk ouderen te maken heeft. Dus ik bedoel, het klinkt nu allemaal heel negatief en er zijn ook heel veel voordelen aan de vergrijzing. Maar ik bedoel, het schuurt daar al enorm. En ik denk, als wij, wat je dan ook zou kunnen leren uit Japan, is dat je het gesprek moet aangaan met die jongeren om te kijken wat zij nodig hebben. En die jongeren zitten ook uitgebreid in de podcast. Dat was voor ons ook een voorwaarde. Ja. Laat hen ook aan het woord komen. Dat wou ik net zeggen. Dat vond ik juist heel interessant aan het gesprek wat jullie voerden. Dat je juist heel erg voorbij dat jong tegen oud probeert te kijken. Ja. En juist mensen ook tegenover elkaar zetten. Waarvan je denkt van ja, weet je, die allebei aan allebei de kanten van de tafel het besef hebben van je moet er wel samen uitkomen. Maar dat betekent misschien wel dat we hier of daar wat dingen moeten veranderen. Dat vond ik er juist heel positief aan, zeg maar. Ja, zeker. En volgens mij vraag ik aan het eind aan Jan Rotmans ook van, zijn er ook positieve kanten, hè, aan de vergrijzing? En er zijn meer hoogleraren die aan het woord komen. Die zeggen ook allemaal, eigenlijk is de vergrijzing natuurlijk een positief verhaal. Want we worden allemaal veel ouder. Ja. Hè? Dus je hoeft het niet alleen maar negatief te zien. En hij zei ook, als straks die samenleving met meer ouderen wat rustiger is, omdat ouderen over het algemeen wat rustiger zijn, die hoeven niet meer alles, die hebben alles al gehad en die zijn wijs en die kunnen mensen een beetje helpen, dan krijg je misschien ook al veel meer rust en balans in de samenleving. Dat vond ik ook wel een mooi gegeven. Muziek. Sommieu? Multicolor? Ja. Waarom die muziek? Nou, volgens mij heeft Astrid Sommieu uitgekozen. Omdat, kijk, we hebben het hier over problemen rondom vergrijzing, maar vergrijzing heeft dus ook mooie kanten, denk ik. Hè? Mensen die misschien veel meer tijd hebben. Vroeger, als je 65 was je oud. Ik ben nu 61. Nou, ik heb niet het idee dat ik straks oud ben als ik 65 ben. Dus mensen kunnen nog veel meer, kunnen langer doorwerken. Dat is allemaal positief. En wij dachten dus, de toekomst is grijs. We hebben lang over die titel nagedacht. Want wil je daarnaar luisteren? De toekomst is grijs. Nou, we hebben toch gekozen om het zo te benoemen. Maar we dachten wel, nou, multicolor, hè, is misschien dan toch ook wel een mooi symbool om te laten zien dat er behalve die grijze kant ook zeker een kleurrijke kant aan zit. Temporary tones of the sky. Color, Somje. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat dus met podcastmakers, enthousiaste podcastmakers. En deze keer zijn dat Alice de Bruin van de podcast De Toekomst is Grijs, Peter Quint en Peter Boosman van de podcast Bright Lights. Yes. Nou, laten we daar maar meteen over gaan hebben. Trouwens, deze muziek, trekken jullie dat? Ja. Somje, ja? Geen tenenkromme muziek? Het is voor mij iets te disco, maar ik zat me tijdens het nummer nog wel te bedenken dat de vergrijzing ook veel kansen biedt voor extra luistercijfers voor een country podcast. Dus dat, ja. Zo moet je ook denken. Ik bedoel, zeker, Omroep Max, die vaart er wel bij, hoor. Dus ja. Zeker. Bright Lights heet de podcast. En dat is het gelijknamige nummer, hè? Ja, Bill Anderson, hè? Whispering Bill Anderson, inderdaad. En volgens mij was dat al een redelijk makkelijke keuze voor een titel. Omdat het hele liedje gaat eigenlijk over een soort van ode aan de countrymuziek. Ja. En we hebben hem mooi verknipt tot ons eigen ding. Maar we gaan hem nu volgens mij sinds, 2001 is er geen landelijk countryprogramma meer op de radio. Toen had je nog Caro's Country Time. En, dit is voor mijn tijd. Ja, ook voor mijn tijd. Ruud Hermans was de host, de winnaar van de Voice Senior van een paar jaar terug. Maar goed, we horen dus nu Bill Anderson voor sinds een hele lange tijd weer op NPO. En ik moet zeggen, als liefhebber, een klein beetje kipvel heb ik hier wel van. Ja, we gaan hem zo meteen hem helemaal laten horen. Maar eerst over de podcast. Wat ik grappig vond, Peter Quint, jij ging pas naar countrymuziek luisteren toen je zelf naar de stad Toen ik naar de grote stad ging, ja. Toen ik in Amsterdam allemaal vrienden had die mij Johnny Cash opdrongen. En toen uiteindelijk nog wat andere, wat meer de highbrow middelbare leeftijd mannen. Dus Leonard Cohen en zo. En dat vond ik allemaal minder. En Johnny Cash die had een rauwheid en een vuigheid waarvan ik dacht van ja, dit herken ik, dit vind ik vet en hier vind ik, wil ik meer van horen. Nou, toen kreeg ik ook nog een huisgenoot die ook het logo van de podcast heeft ontworpen trouwens, Wietse. En die introduceerde mij nog in wat meer bluegrass-achtige dingen. En ja, sindsdien ben ik verkocht. Ja, want de meeste mensen die kennen jou wel van de t-shirts. Ja. Met daarop de bands die hele harde muziek maken. Ja, ik zal even kijken wat ik nu aan had. Maar dat is inderdaad een wijlen Brabantse ooi-punk band, Razorblade. Ja. Ja, want hoe moet ik dan die liefde tussen die twee muziekstromingen zien? Ja, ik heb ooit wel eens gezegd, kijk, voor mij is het geen tegenstelling. Ik bedoel, dus zou ik gek zijn. Het is allemaal in één hoofd waar het in plaatsvindt. Maar kijk, lullig gezegd vind ik het simpele muziek voor simpele mensen. Het is een niet moeilijk doen. Het is er niet omheen draaien. Het zijn liedjes over de dingen die het leven soms heel mooi en soms heel vervelend maken. En het is ook vaak, zeg maar, er zit een hele duidelijke structuur in de liedjes. Het gaat niet per se om de virtuositeit van hoe extreem goed je iets kunt zingen of spelen, maar vooral om het gevoel wat je overbrengt. Ja. En dat is voor mij bij country en bij punk best wel overeenkomstig. En Peter Boosman, hoe ontstond jouw liefde voor deze stroming? Nou, ik was altijd wel bekend met Johnny Cash, hè, de top 2000 en zo. Daar staan ze altijd wel in, de Dolly Partons en zo. Ja. En toen kwam de film Oh Brother, Where Art Thou uit, denk ik nu 22 jaar geleden. Met Coen Brothers? Ja, George Clooney in de hoofdrol. En die soundtrack daarvan, ik weet niet, ik had nog nooit van die hele oude muziek uit de jaren 40 gehoord. Of in ieder geval daardoor beïnvloede muziek gehoord. En dat greep me bij mijn strot. En ik ben daar ingedoken. En we zijn nu 22 jaar verder en een podcast rijker. Dus en wanneer is een country plaat nou een goede plaat? Poeh. Want jullie noemen het ook heel vaak oude meuk, hè? Wie zo van oude meuk stapel platen. Ja. Even kijken hoor. Ik denk, als je aan het einde van het nummer moet huilen, zin hebt in bier of in spare ribs, of hard gelachen hebt. Of dood wil. Of dood wil, ja. Als het maar iets met je heeft gedaan. Als een van die dingen het geval is, dan is het een goed country nummer. Oh, ja. En je wil niet, hoorde ik dan ook, dat er in zo'n intro gepraat wordt. Hoe bedoel je dat? Nou, dat zo'n intro van zo'n plaat, dat dan iemand gaat praten. Ja, nee, dat is dus dat wil hij niet. Nee. Ja, Boosman zei net al, die had over Whispering Bill Anderson. En ik ben heel blij dat hij dat in het nummer wat uiteindelijk onze titeltrack Bright Lights geworden is, niet doet. Maar er zijn best wel veel country-artiesten die dan op een gegeven moment in het derde couplet of zo de neiging hebben om dan hun tekst voor te gaan lezen. Een beetje een zware stem en dan ja, daar ook niet van. Ja, weet je, dan luister ik wel een audioboek. Ik wil een liedje horen, een liedje zing je. Daar ben ik vrij ouderwets in. Dus ja, dat kijk, ik kan me ook alweer, als ik dan dit mezelf hoor zeggen, dan heb ik ook weer 3 of 4 voorbeelden in mijn hoofd waarvan ik denk, oké, daar werkt het wel tof. Maar over het algemeen, nee. Liedjes die hoor je te zingen. Alice, je hebt geluisterd. Nou, ik heb geluisterd. Kom even met je snoeiharde oordeel. Oh jee. ik heb net al gezegd dat ik het slim vind om in zo'n niche te duiken. Volgens mijn kinderen en mijn man hou ik niet van muziek. Nou, dat is helemaal niet waar. Wow. Waarom denken ze dat? Omdat ik moest wel ontzettend lachen. Want volgens mij was jij het die vertelde dat... Kijk, jij hebt die heavy metal kant. En je hebt die kant met wat rustige muziek. Ja, en dan komt jouw vrouw thuis. Ja. En die is dan ontzettend blij dat jij dan de country op hebt staan. Zeker. Want als je dat andere hebt opstaan, dan doet ze hem gelijk uit. En ik heb een man die ook helemaal weg is van muziek. Ik vraag me niet welke muziek allemaal, maar teringherrie af en toe. En dan kom ik thuis. Dat is ook hoe ik mijn smaak omschrijf. Ja, precies. En dan kom ik thuis en dan een dag Hilversum, uitzendingen, bla. En dan hoort hij muziek en dan doe ik ook precies hetzelfde. Ik loop gelijk als een soort. En hij haat dat natuurlijk. Dit gedrag nou niet aan bij mijn vrouw. Nee, maar ik begreep het zo goed. Het is een openbare radio. Ja. Iedereen kan dit horen. Ja, dus ik kwam thuis en ik heb gelijk tegen mijn man gezegd, er zijn meer van die vrouwen. Ik ben niet de enige. En wat ook nog even een tip, want jouw vrouw heeft ook een hekel aan al die LP's die overal staan. Ja, ja. Die zijn bij ons allemaal verkocht. Nee, dit is maar dat wil hij niet. Tip. Dat wil hij niet. Nee, dat wil hij niet. Nou, wilde mijn man ook niet, maar na 30 jaar zijn ze weg. Dus oh, daar heb ik nog een paar. Er is hoop. Voor je denken, hou nou gewoon je mond. Ja, arme man. Moet mijn vrouw niet op ideeën brengen. Maar ben je meer van de muziek gaan houden, Alice? Van deze muziek? Nou, ja, ik vind het inderdaad ook. Ik hou erg van Amerika en ook van juist dat zuidelijk deel van Amerika. En die verhalen over country vind ik inderdaad allemaal prachtig. En doordat ik bij jullie toch nog net wat meer hoor over die artiesten en ook over hun boodschap, vond ik het, ja, heeft het mij wel in dat opzicht goed geïnformeerd en aan het denken gezet. Ah, maar ik ben niet een enorme, dan ben ik eerlijk in, ik ben niet een enorme country liefhebber. Dus, maar zijn ik ook heb pas een paar afleveringen bezig. Precies, ik heb het met plezier. Maar ik moet je zeggen dat ik dan wel blij ben met zo'n nummer van hoe heet ze? Onze Dolly Parton. Ja. Want dat ken ik dan, snap je? Geen Dolly, maar wel Zach Bryan, I Remember Everything. Waarom moeten we hier eventjes naar luisteren? Ja, dit is Zach Bryan is op dit moment gewoon de golden boy van de country scene. Die wint prijs na prijs, trekt alle zalen vol, heeft een grote platendeal gescoord. En de grap is, hij doet gewoon waar hij zelf zin in heeft. Hij maakt een liedje bij een kampvuur en dat zet hij op TikTok. Hij is trots vorig jaar op in Tivoli Vredenburg en ik heb geen TikTok. Dus ik heb dat helemaal gemist. Ik had wel gezien dat het uitverkocht was. Maar meestal zijn Bootsman en ik bij een countryconcert, zeg maar de jongere helft van het publiek. Mm. En hier stonden gillende meisjes met kartonnen bordjes met mag ik je plekteren? En dit liedje moet je zingen. En vanaf moment 1 dat hij begon met spelen, gewoon de hele zaal heeft gewoon 1,5 uur keihard mee staan zingen. Hij had gewoon zelf bijna niet hoeven zingen. Dat was zonde geweest, want hij heeft een hele goede stem. Dus die populariteit van hem is echt gigantisch. En ja, ik ben een sucker voor country duetten met man en vrouw. En daar is dit ook een mooi voorbeeld van. A cold shoulder, a closing time. You begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth. When it's zie je? Hoor weer binnen 3 tellen. Elke keer kippenvel. Het is gewoon kippenvel. Ja. Dat kan ik niet op commando. Het is moeilijk om dan te zeggen wat je dan zo raakt dan in deze muziek. Maar kan je het wel uitleggen? Ja, ik vind in zijn geval, hij heeft een hele rauwe, ongepolijste, maar ook breekbare stem. En dat is best wel een knappe combinatie. Want meestal heb je een beetje rauw en stoer of een beetje, nou ja, jankerig. En hij heeft een soort combinatie in zijn geluid van ongepolijst, maar ook wel een soort gevoelig. Een soort snik indie in country, ook in oude country, heel vaak hebt. Ik bedoel, Hank Williams is daar beroemd mee geworden. Heel veel andere mensen ook trouwens. En ja, weet je, nou ja, ik heb binnen 3 tellen al een kippenvel. Ja, dat is misschien ook nog wel een goede graadmeter, behalve die barbecue en zo, wat een goed nummer maakt. Ja. Peter Bootsman, waarin verschilt jullie smaak als het gaat om country muziek? Ik denk, durf wel te zeggen dat ik iets meer in de jaren 50 tot en met jaren 70 zit dan Peter. Peter is wel iets meer bekend ook met wat er op dit moment speelt en wat modernere dingen, maar we slepen elkaar altijd wel mee. Erin. Ja, ik word blij van, dat is een bepaalde periode waar de hoezen mooier werden, waar de pakken, de nudie suits, met alle rhinestones eraan en zo mooier werden. Dat is mijn era, zeg maar, waar ik heel erg goed op ga. Ja. En als jullie samen dan zo'n concert bezoeken, ja, hoe ziet dat er dan uit? Bewegen jullie überhaupt? Nou, niet. Ik ga lief zitten. Voor mij is paradies zo ideaal. Dan ga ik op het balkon van paradies zitten. Peter die staat en drinkt vooral heel veel, of genoeg ook in die volgorde. Nee, dat begint met staan. En dat eind... Was dat jouw vrouw ook weer die daar moeite mee had? Ja, dat jij nooit wil zitten? Hou nou op over die vrouw. Ja, nee, maar dat is echt zo. Ik wil ook altijd zitten bij een concert. Dat schijnt niet te kunnen. Nou ja, het kan wel, maar ik hou er niet van. Ik wil gewoon een beetje mee kunnen bewegen. En ik wil wel heen en weer kunnen lopen. En ik wil af en toe even met iemand een praatje kunnen maken. Niet te hard, want dan praat je door de muziek heen. Heel irritant vind ik dat. Ja, dat is inderdaad onuitstaanbaar. Dus de afspraak is nu dat eerst volgende keer dat mijn vrouw gewoon bij Bootsman gaat zitten en dat ik dan mijn dancing shoes aandoe en dan netjes voor haar mee ga staan zingen. Ja. Zo grappig. Het is nou net alsof die podcast helemaal over jouw huwelijk gaat. Ja, nee. Ik begin in één keer een soort subthema te ontdekken, inderdaad. Dat had ik er zelf maar niet terug gehoord. Maar dat is toch ook hartstikke leuk. Ik haal dat er dan voor een deel uit. En dat is ook de kracht van podcast. Ja, dat tuurlijk. Je jezelf een beetje kan laten zien. En dat het dus niet alleen maar over de muziek gaat, maar dat het ook over jullie gaat. Ja. Jij hebt ook een hele mooie stem van. Op zing jij zelf ook, of niet? Ik heb geschreeuwd in punkbands, maar dankjewel. Gascoin. Okay. Voor de mensen die thuis maar heb jij ooit in een bandje gespeeld? Nee, ik heb alleen heel veel voor het podium staan schreeuwen bij punkbandjes. Okay. Ja. Met bier. Ja. Tweede muziekfragment, Tammy Wynette. Stand By Your Man. We hebben het over, het is een paar keer het woord niche al genoemd. Het lijkt alsof het iets heel kleins is bijna. Dat is het in Nederland ook zeker. Maar het is een van de grootste, hè, als het gaat om een verdienmodel, een van de grootste muziekgenres ter wereld. En echt niet alleen in Amerika. Dat gaat ook richting Japan, Scandinavië, Engeland, noem het maar op, Australië. En Tammy Wynette is wel zo'n uithangbord. Er is vorig jaar een serie verschenen over Tammy en George Jones, haar toenmalige partner, een tijdje, want ze heeft 5 partners gehad. Dat is haar autobiografie, of haar biografie moet ik zeggen, die heet Tragic Country Queen. Dus dat geeft al een beetje aan hoe dat leven in elkaar heeft gestoken. Dat ging niet helemaal goed. 5 huwelijken en allerlei cosmetische operaties waar ze allemaal lichamelijke ongemakken van kreeg. Dit nummer, Stand By Your Man, wat volgens mij ook wel redelijk top 2000 waardig is, dat is eigenlijk wel een beetje tegenovergesteld van wat de huidige situatie is in de wereld. Dus zodra je man iets fout doet, dan ga je bij die man weg. Ik geloof dat we met Linda de Mol 1 uitzondering hebben, maar ik heb... Ik heb één belangrijke. Ik wil er even tussendoor. Ik weet niet, dit is natuurlijk geen tv, maar dit is radio. Maar we hebben een missie. Ik heb een plaat bij, maar die is voor jou. Want wij hebben namelijk als missie dat iedereen in zijn of haar huis of hen huis een plaat van Tammy Wynette moet hebben. Oh, geweldig. Dus deze, ik weet niet of je een plaatspeler hebt. Of, ik heb wel platen. Maar... Oké, okay. Dan neem je me een keer mee naar een vriend of vriendin. En dan krijg je hem straks van mij. Maar laat hem lekker luisteren. Uiteindelijk heb je in elk huis straks een rookmelder. Een meter, een gasmeter en een Tammy Wynette plaat. En dan, dat is onze droom voltooid. Is voor elk huishouden beter. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. Die opbouw naar het refrein. Weer kippenvel? Nee, geen kippenvel, maar ik vind het wel heel vet. After all, he's just a man. Ja. Ik bedoel, daar kun je alles mee vergoeilijken. Nou ja, inderdaad. Ik zit wel inderdaad met in deze tijd. Stand by your man, forgive him. Wat vind je ervan, Alice? Ja. Moeten we hem gewoon cancelen, deze plaat? Misschien wel. Ik ben er niks. Geen woord aan vuil maken. Ze heeft het goed gemaakt, want de hit hierna was D-I-V-O-R-C-E, waarin ze zingt dat ze bij de man weggaat. Oh, ja. Gelukkig. Komt het toch allemaal nog goed? Ja, precies. Jij hebt wel een platen spelen, Alice. Ja, maar de platen zijn dus allemaal weg. Maar er zijn er nog een paar. Hij is er een paar gehouden, geloof ik. Maar is jouw man blij met Tammy White, denk je? Oh, ik denk dat hij blij is als er weer een LP in huis is. Maar Tammy Wynette. Ja, maar dan moet jij niet weg gaan gooien. Nee, dat is onderdeel van ons nationale reddingsplan. Ik heb hem niet weggegooid. Hij heeft ze uiteindelijk zelf met pijn in zijn hart aan een mannetje verkocht. En hoe gaat het met de Nederlandse country muziek? Poef, het bestaat. Het is er. Er zijn hele toffe dingen, maar het is... Is Ilse de Lange een countryzangeres? Vind je dat een countryzangeres? Ja, ik denk wel dat zij zeker begonnen is. Ja, ze is begonnen als countryartiest. Zij heeft crossover ook wel naar popmuziek gemaakt. Maar dat geldt voor ook voor een hele hoop Amerikaanse country zangeressen. Dat op een gegeven moment ja, de vraag is, ja, is het dan country of pop? Ja, weet ik niet. Als het, bedoel, als het mooi is, dan is het mooi. En dan zet ik het niet uit. En als ik het wel niks vind, dan zet ik het wel uit. Er zit ook bij Taylor Swift zo'n overgangsfase. Die is ook begonnen als tienersterretje in de country. Nou, die is ook ondertussen heel andere popmuziek aan het maken. Ja, afhankelijk van mijn bui trek ik de grens of het nog country is. Ergens tussen plaat 4 en 5 of 7 en 8. Ja, dat is net of ik er zin in heb of niet. Derde fragment. I'm a man of constant sorrow. Wat grappig, hè? Het is toch heel erg over man en vrouw en man-vrouw verhoudingen. Nou, deze man vindt zichzelf enorm zielig. Dus Soggy Bottom Boys. Peter Boosman, wat is het voor plaat? Ja, dat is die waar ik het net al over had. Over van de soundtrack van Oh Brother Where Art Thou. Oh, ja. Soggy Bottom Boys, met als zanger is dat Dan Tominski. Heeft weer een nieuwe plaat uitgebracht. Ja, we zitten echt alsof we in een podcast zitten nu. Wat ik nog wel wil zeggen, waar het misschien het gros van de mensen die zanger van kennen. Hij had een hele grote hit met Avicii, Oh Brother, of Hey Brother. Dat is diezelfde stem, iets minder vervormd, maar... Ja, dit is een plaat die voor mij heel belangrijk is geweest. Het heeft mij een beetje de diepte ingetrokken in het country genre. En het is gewoon ook een hele fijne plaat. Origineel van de Stanley Brothers. Klopt het nou dat deze gelegenheidsband voor die film eigenlijk nooit had hoeven bestaan? Maar dat George Clooney gewoon niet kon zingen of zo? Ja, de zang zou eigenlijk gewoon... George Clooney zou de zang zelf doen. En uiteindelijk was hij zo gefrustreerd omdat het gewoon niet ging... dat hij toch maar heeft gevraagd of deze man... Dan even professional ingevlogen kon worden. Ja. Zo gaat dat dus een beetje tussen jullie in. Ja, precies. Ja, we zitten alle twee een beetje te observeren. Hè? Ik had een beetje zo'n brain fart. Want ik denk, van, ik heb wel eens een keer iets gelezen of niet. En dan is meestal onze rolverdeling wel zo... dat ik me iets afvraag en dat Boosman het weet. Maar wat ik me dan wel afvraag... raak je dan nooit uitgepraat over die muziek? Ja, weet ik veel. We zijn per 7 afleveringen bezig. 7 afleveringen, dat is al best veel. Ik bedoel, houdt het niet een keer op? Is dat jullie angst? Nou, het is 100 jaar muziek. Daar is flink wat ook verschillende zijstromingen en alles. En elk artiest heeft wel een enorm verhaal. Er zijn voor sommige artiesten zelfs 4, 5 boeken verschenen. Dus nee, ik denk dat we nog wel eventjes door kunnen. Maar het is tot nu toe ook echt wel de ervaring tijdens het maken van die aflevering. Martin, die hier ook bij zit, die helpt ons heel erg met de productie. Daar zijn we trouwens ongelooflijk mee geholpen, want dat kan ik helemaal niet. Dat die soms zo zit van, ja, jongens, zullen we ook nog een liedje draaien? Want dan hou je het een beetje behapbaar, ook qua lengte en zo. Maar ik heb het gevoel dat we echt nog lang niet uitgepraat zijn. Nee. Jongens, we even een liedje draaien. Ja, zie je, daar ga je al. Maar dit is van die film. Ja. Ja, de herkenning. Fantastische film trouwens. Hè? Ja, zeker, ja. En die staat ook echt in 7 verschillende uitvoeringen op die soundtrack, geloof ik. Klopt. Is het ook wel een terugkerend thema in de countrymuziek... dat mannen zichzelf een beetje zielig vinden? Dat ze een beetje de manflu hebben. En ja. Oh, kijk, mij is lijden hier. Ik denk het wel. Ja. Of dan is de hond weer weggelopen of zo. Dan zijn ze daar heb je dat weer? Erg... Ja, het omgekeerde is dus ook waar. Hè? Kijk, country staat natuurlijk bekend als een best wel conservatieve muzieksoort. En het is populair in een conservatief deel van Amerika, vooral in het zuiden. Maar als je zeg maar door de geschiedenis heen kijkt, net Timmy Wynette, maar ook Loretta Lynn of Patsy Cline, of nou ja, ik kan nog wel even doorgaan. We hadden het vanochtend nog over Jeannie C. Reilly, dat het allemaal vrouwen zijn die op een gegeven moment een soort middelvinger opsteken naar dat heersende beeld van dat ze allemaal maar dienstbare, aimabele, schattige, met de ogen knipperende, leuke jurkjes dragende popsterretjes moeten zijn. En dat ze eigenlijk gewoon die middelvinger opsteken en zeggen... ja, fuck you, ik ben net zo'n rockster als de mannen die hier op het podium staan. Nou, tijd voor jullie soundtrack. Bill Anderson en Bright Lights. En country music. Oh, en country music ook nog. Nou. Ja. I love those bright lights and country music. I won't stay home and cry tonight. Like all the nights before, I've just learned that I don't really need you anymore. I found a little place downtown where guys like me can go, and they've got bright lights and country music. Bright lights and country music. What helped me forget so fast? I'll say bright lights and country music. bottle filled with wine. Honky tonks were made for men with women on their mind. Nothing else can take away this loneliness of mine. White light, bright lights, and country music. Anderson hier op NPO Radio 1 in Vink, de podcastgids van Nederland, met Peter Quint en Peter Bootsman en Alice de Bruin. En het is tijd geworden voor mijn eigen tip. En mijn tip is Van de Radar, een podcast van AD en Tubantia. En het gaat over de vliegramp van 30 mei 1961. Een gloednieuw KLM-vliegtuig stijgt op vanaf luchthaven Lissabon. Vyaza 897, we are ready to take off. Na een paar minuten passeert het toestel het radiobaken bij Costa da Caparica. We check over Lima Sierra at 190. So far, so good. Maar dan? Climbing through flight level 660. En nauwelijks verstaanbaar? You take care. We climb here. Dit waren de laatste woorden van piloot Robert Burgerman. Want vanaf dat moment, 4 minuten na opstijgen, is het vliegtuig van de radar. Het toestel wordt keer op keer opgeroepen. Vyaza 897, Lisboa. Vyaza 897, Lisboa. Maar tevergeefs. Het vliegtuig van KLM is in zee gestold. Niemand van de 61 inzittenden overleeft de klap. En dik 60 jaar na dato zitten tientallen mensen nog vol vragen. Dat is een punt wat bij mij nog steeds speelt. Dat moet ik gewoon weten. Wat is daar gebeurd eigenlijk? En waarom? Ik heb zo mijn eigen ideeën erover allemaal. Podcast Van de Radar. Een hele indrukwekkende podcast over een vliegramp. Ja, die ik eigenlijk zelf helemaal niet zo. Nee, precies. Dat als je aan mijn hoofd had zitten. In Portugal, ik ben net in Portugal geweest. Ja, Faro. En Faro. Ja, en dat precies. Heb ik zitten vertellen tegen mijn kinderen. Maar dit kende ik helemaal niet. Het is zoveel langer geleden natuurlijk. Ja, en dat is ook heel interessant aan deze podcast. Geeft ook heel erg een tijdsbeeld, hè, van de tijd. Ze noemen het eigenlijk de wilde vaart, had je toen nog. Dat er gewoon regelmatig vliegrampen plaatsvinden. Dit was een heel nieuw KLM-vliegtuig. En er zijn dus nog steeds heel veel vragen over. En die dossiers die zijn nog niet helemaal vrijgegeven. Wat ook bizar is, omdat die nabestaanden nog met heel veel onduidelijkheden zitten. Is het iets wat jullie zouden gaan luisteren? Ja, zeker wel. Ja. Ik ben wel geïntrigeerd. Ja, omdat het ook voor mij nieuw is, deze vliegramp. Ik bedoel, vanaf de Belmer zeg maar, heb ik het allemaal wel meegemaakt. Maar dit was echt ruim voor mijn tijd. Nee, heel benieuwd. Vliegtuig, ik noem meteen aan, hoe heet hij ook weer? John Denver. John Denver, inderdaad. Ja, nou moet ik je wel zeggen, er is echt een eindeloze hoeveelheid aan country-artiesten die overleden is in een vliegtuig. Ja. Soms omdat ze zelf niet konden vliegen. Of soms omdat ze op slechte omstandigheden uiteindelijk in een vliegtuig stapten. Ik bedoel, je had Patsy Cline, Cowboy Copas, Hawkins, ja, die hadden Jim Reeves. Dat je dat dan allemaal zo weet, joh. Dat vind ik dan wel weer knap. Nou, eerlijkheid gebied te zeggen dat we vanochtend een aflevering hebben opgenomen waarin die eerste drie loskwamen. Oh, okay. Dus dat was heel makkelijk. Maar toen constateerden we ook, als we het even over nadenken, John Denver is natuurlijk ook, die heeft zijn eigen vliegtuig tegen een bergwand, volgens mij, aangevlogen. Ik zou zeggen, de les is dan, neem de bus of de auto. Maar dat ken ik ook wel als je countryzanger bent. Ja. Nou, ik heb net Hank Williams niet met je eens zijn. Het is geen podcast, maar ik wil het toch even noemen. Omdat ik net die film heb gezien op Netflix. Die staat heel hoog op Netflix. Heb ik tijdens vakantie gekeken. Een vliegtuig wat neerstort in de Andes. En uiteindelijk van de 50 overleven er dan 20 mannen. En dan zie je helemaal hoe zij dat doen. Oh, nou, dan durf je daarna ook echt niet meer in een vliegtuig te stappen. Ook boeiend. Wat een gek einde dit, hè? Ja, maar we zijn toch echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Dankjewel, Alice de Bruin van de podcast De Toekomst is Grijs. En Peter Quint en Peter Bootsman van de podcast Bright Lights. Heel veel succes met jullie podcast. Ik wens jullie heel veel luisteraars toe. Het zijn een hele goede podcast, alle twee. En luister ook naar mijn tip Van de Radar. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En heb je nou een podcast-luistertip waarvan je zoiets hebt van, nou, dat wil ik met je delen? Slide dan in mijn DM op Instagram. Instagram @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Seun.